nga so xolé buñu xolé deug deug hadith bi dafa am benn mbir mu ñu ci jangal moy manam liñu wax al wala wal bara manam ni nga xamantene nonu lañu wara bañ di siqi lu bari di bañ di dugante ak jaaru nit yoyu ñurul julli ñi pourtant al wa al kitab la mais bo xolé le fait que jël sama ndap kay togu ci wala jël sama ndap def ci sa xam nga lolu bo xolé pour mu meuna nek il faut que ngeen bi dugante touti dugante gogo nak lay gis da ngay gis ne bo xolé deug deug bo xolé hadith bi da ngay gis ne day tektale ne dugante gogo lañu xare abi di bañ motax mu neen bu len ko def parce que pourtant en tant que tel comme ni fuqaha wi di wax ndab bi ci bopom buñ ko xese bar xass baxna comme niñ ko gis inshallah mu neen na ko jëfëndiko mais le fait que yannabi sallallahu alayhi wasallam malgré mu xamne war nañ ko bañ jëfëndiko mu ne waye nak bu len len boulen utiliser ñom seen nap manam mo la boulen laal seen yeuf loolu tekki parce que ñin dafa am ñin ci dekk lo ñoo bokku ben keur buñu def ko waaw waye ñoo suñu su comme seen fête bu jotté buñu défé mbam dañuy wax ñin sañu wa keur comme ay julit lañ dañuy jël ginaar ñu né sama mam buul na len tarayal am nga kon man xawma won na sax ñoon ndax ñin war nañu lekk seen yi dagal han kay buñ ko tayé kay mën nga ko lek bugol bi naka ray da waaw lool kay ray na ñom ñu pompu ñom ñoy pompu nak waaw waaw mais buñu boole lek yi après nak waaw waaw bu boba lool man ngeen ko lek mais lool la lay wax ni manam xam nga lool mom bu re ci côté sharia hein waaw sekh gi kay mom dagat waaw legi lool la lay wax ni lool la lay wax ni manam boba xam ngeen mën ngeen ko lek ndax togg gi dagal na ndab li dagal na ba pare du ne le fait que ñu nek alul kitab motax li lay wone du ne le fait que ñu nek alul kitab motax moy dagal na ñoo tak parce que ku boko takke da lay togal voilà legui voilà legui soko takke lay togal mais tak bi tamit day di mbok manam day obligé tamit di demande tek seni wa jore wa lolou tamit dañ ko wara moytu Non. Buñu xolé manam aussi buñu manam hadith bi nañ ko waccu wayam kessé. Voilà, ci cadre figure bi mi wax rek nañ ko waccé fofu. Bo tekké nit effectivement day indi mboko té da ngay boba da ngay di demalanté di dikelanté. Sauf que aussi dafa am ay limite tamit yo len wara tek. Té buñ ko xolé hadith bi daf koy tekkelé. Parce que nit ko xamantene par exemple day toggu ak ay ci yo xamné ay mbankuk la day toggu ay lo xamantene ay demande ci day utiliser sangara ci ndama bi ndap yoy non mom la law yentibi sallalahu alayhi wasallam ne bul ko jëfëndiko so démé nak ba amulo benen possibilité loolu jëfëndiko lool woba effectivement mën nga ko jël mais boko jëlé nangala nang ko raxas légui fi tamit non la démé bu boba tamit même bo také ndaw ci ngen di demale tegg di likel di manam mboko gogou tamit day tax manam yow ci sa bop na nga out ay barrière yu wour yo xamantene mom ngay tek sen digeunte yo xamantene mom fi mom do dépasser masalan duma tok ci même jotay bi nga xamantene mom lay tek sangara ci parce que lolu ci jëm bopo dafa haram yalla reub na comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci sangara jurom ñent xet yo xamantene kenn ki moy ku tok ci table bu am sangara wa donc hein la non xawma ci dara lolou dou lay abada am pont yu def ko li sangara dal manam moy luy mandilaté ma luy mandilaté nga fi lay dundé aussi fokk ñu dem ci détail yoy pont ñu dem ci la wa mais reyna day sangara mais sangara la c'est pas mon gam la sangara la rum wa sangara la yow xamoti da nga defal jus de fruit ni mo soko da mais mi ci table ji kokou nata ngay xamé ni table ji amna lu rax la en tout cas lolou pour nga lolou il faut nga tek barrière yo xamantene dañuy xamné yow do nan li c'est pas du champagne mais ay rosé tout le temps ñu tek tan sangara mais loolu lañ lay téré nak non yow mom légui xam nga lan la ballu na question bi yaaka na lèr na yow légui nak yow en tant que julit yaay xol nan ngay def ba loolu nga bañ ko féké mais question bi du nek manam ay kon numay def ak namay ki nangay def lolou après ya koy xol mais li la la yentibi wax sallallahu alaihi wasallam ni nga def ko wa li la la téré té lolou war nga def tout pour bañ ko def voilà légui nak moyen yi ngay utiliser ba lolou am lolou nak après yaay xol solo circonstances nan ngay def voilà mais li la la yentibi téré sallallahu alaihi wasallam sénégal dañuy dund ci lo xamantene ni da ngay gis fami bo xamantene ñoo bëkk ben kër ñi catholique lañ ñuy julli té dañuy bokk waaw xam nga lool da ngay gis ci famé xam nga légui tay ji ñi buñu amé seen fête yeen yeena bokk ñoo ñu am seen fête indi seen alcool yow da yow wuñu nekk bi nga nekk ci famé bi genn mo famé bi dafa obligé nga tok ci ñoo obligé lu tax nga obligé mais non est-ce que da ngay obligé nga tok ko man lool la gis ta ah déna obligé wo man société ñu jëlu rek voilà lool la non bu bari sax non c'est pas bien voilà non ma obligé wu ma tok sangara sangu bi kay xara ñu xara ñu ñu tak ma yew ma ko ko faire un choix sa mustafa ko ali ali ali ñew na seen keur ben sœuram ñu koy marier waaw dafa fay gis nga dañu indi musique ali fay musique borom musique bi nek demal na ñibi baña animer parce que ñew na ba pare ñu il faut ñu fay ko mu nek demal ñibi parce que man bëgguma musique ci seen wa keur bañé bañ ku lok mom wax wax wax mom dafa bayyi musique bi fofu dem keur oustazam waaw mu ne bu ko assister xam nga lolu man xam na lolu wakay waaw ki nga xamantene man dama ne dafa yu ci cadre catholique bi man koku la wax waaw mais koku tamit ben la ko la eh man mom ci bëggu ni bëgguma musique duma fa tok waaw mais bu bëggu la nan sangara bëggu la jotay ak sangara du ko jotay ak même cadre ci gënal même bi la rek da ngay jog dem waaw man dama né na comme famille bi xam nga niñu mel lolo ah dede lolo mom du lay lolo waaw bay lay bob mom baxul wala boko jullu di wala mo ko waaw dama ni so ben ko dem nak xam nga ha dafa xaw ni kéré wu ko lu tak téré wuñu lan lu tak téré wuñu goor ñi ni tak par exemple parce que ñu waru mira waru mu donnante donc war nañ ko ci ñël ben jëkéré ko ben yoon rek okay question bi yëpp nak dégg day délu ci wax ci question original bi moy né non c'est que manam tak leen ñom ahlul kitab yi dafa am ay condition yo xamantene yoy lañ koy téggé ba paré tamit dafa am yeneene affaire yu ci am moy xam nga tay man buma téké ab chrétien bo xamantene man xamna ni ben parce que attention awma droit tak n'importe quel chrétien de man awma sa droit tak julit bo xamantene par exemple dama ko xamé dañ ko xamé ci ay farantu yu bari xam nga lol jigen julit buy farantu lu bari awma droit tak ko lol moy nako nako ay bi waxe ghayra musafahatin wala muttakhizat akhdan lala warul nek jigen jo xamantene ndialo kat lay dot wala muttakhizat akhdan ak ko xamantene dafa bari ay xarit yu goor yu muy nekkal di la miso ñom di moy farantu segam ci julit bi rek lañ mako téré la ngay xarat ci yefir bi kon jigen julit bu am doon en dehors mariage ma amul rafet ko bu toubé ci la ko amé droit taf ko su toubé ba toub ga sel ki la am droit tak non mais ding ko xam so wu gisee muy soppé ko non lool mën nga ko xam so wu gisee légui par exemple mu baye milieu bobu lool mom xewul Sénégal mom yow da ngay am do parce que amul na may wa mais kiñ koy may ñaare moy ka ko ko ko bal la amina da xam ni bobu référence wa lool la ko question bi c'est que Sénégal Sénégal ni koy traiter mo yo waaw c'est que dañu nan ak bindu goor rek man la tax voilà ngir ñam ko dañu condition yi bu tuddu gatt xolal ay bi lu wax dani azami mun azami la yankahu illa zaniatan aw mushrika wa zaniatu la yankahu illa zani aw mushrik xolal lim ci tek wa hurrima zalika ala al mu'minin ndialo kat bu goor du tak lulul ndialo kat bu jigen wala ab mushrika yefer niki nonu ndialo kat bu jigen du tak lulul ndialo kat bu gor wala ablan yefet mune wa hurrima dhalika ala almu'minin li yep dagn ko haramal ci ñi gëm yalla boy dem ci bal ba bal kat ñew rek ngay tak way boy dem ci daayira ba kuy dem daayira yo rek ngay tak mais lolu tamit ma fam dañuy jey feul yo affaire degré dañuy solo yi ba am dem kan na mahla ko ayo ci ka bay ndawal en ñaar yo ben lan juroom ñent wa moy tout ce qui tourne autour rek kikoy jaay kikoy produire kikoy yanu kikoy transporter kikoy séné ki hein wala kikoy bindu kikoy raza bi wa bamou def so xamé ni ci feul jëm mum day xaram Non. Oh non, amener rien de pour rien, rien de pour y consommer quoi. Voilà. Mais c'est bandage, bandage du tout comme ça. Voilà, lolu yep nak tout dépend ci code ci qui ci zone ci finalité. Hein, voilà, ci finalité. Ah mais mi ngi mel rek non. Xam nga lolu lañu wax saddu zaria. Lolu ñu tudé saddu zaria. Moy lo xamantene mom ci jëmmé bopam haramul mais ci famu finalité bi mo haram boba dañ koy dag ci racine bi ha mi ngi mel xam nga normalement jaay par exemple ki sous-vêtement xam nga haramul mais yow bula léré né wala waaw moy comme yi jigéñ ni di sol pièce la rek waaw moy yi ñu sol té muy gatt rek yow mais xafa haramul en tant que tel non ak yi ci non lingerie lewa you got the mp pour ça voilà ba ñepp xam nañu bëgg wax voilà yëru doy war da xam nga yoyu haramul en tant que tel parce que jigen ji mën nako sol fekk daf koy sol rek ci kanamu ju kërëm du deug mais bo xamé ni ñi ma koy jaay mom dañ koy génné ci mbétt mi day haram nga jaay d'accord moy sa lolo sa lañ tuddé sa zaria location louer sama nit haramul mais buma léré ni ki ma koy louer bu ko ko louer wé moy daf koy def fimi accueillir xalé yu goori difi jaay bopam mais day haram lor moy sat zaria wa les auberges qu'on a encore haram donc seigne bi raisin bi bu nekké dañ koy utiliser pour nan ko sopli ko raisin nan ko bobu jus waaw jus mu ngoko dag voilà mais si c'est à usage de vin voilà fermentation bobu amo droit ah bon da haram batu le chant du livre ahlul kitab waaw batu kitab bi li fatir pour dire la motam de leer ahlul kitab waaw wa ahlul kitab dañ leen tuddé ahlul kitab ndax ñom tamit dañu am téré bu kitab moy téré ñom tamit dañu am téré yu ñu wacce ci ñom sa borom subhanahu wa ta'ala dafa wacce téméri téré ak ñent hadith la bo xamantene tamit abu idris al khawlani bi rahmahullah mom moko solo jere ko ci al-ghifari nana tudu abu zar al-ghifari radiyallahu anhu mom lako solo mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko laaj nyaata illa yalla wacc ci ay tere ak ay yenen mu ne ko limu wacce ci ay téré moy téméré téré ak ñent 104 voilà légui nak téré yoy non ah ñent yi li nekk ci téré yoy yep ñent ci ñi ngi ci ñent yi moy tawrat injil zabur ak alquran tawrat mom lañu wacce ent yalla musa alayhi salam injil lañu wacce ent yalla isa alayhi salam zabur mom moy lañu wacce ent yalla daud moy leb sum du dawe voilà ak alquran biñu wacce sayyidina muhammad alayhi salam donc ñent téré légui nak le fait que ñi nga xamantene ñom téré yoy dañ leena jël manam ñu wacce ko ci ñom ñu nek ñukoy appliquer diko utiliser ñoñu lañu tuddé ahlul kitab wa ahlul kitab nak dañi continuer di exister manam parce que buñu xolé cependant malgré que téré yoy wacce wuñ ko lul parce que xam nga yenente avant yenente bi sallalahu alayhi wasallam mbolum yenente buñ leen yoni alayhi wasallam dañ leen daal yoni ci ben peuple bu précis buñu xolé tawrat ci yahudi lañ ci wa banu israël lañ ko wacce d'ailleurs lolu motax ngay gis juif yi ñom manam banu israël so xolé alquran leg leg mu tudde len ya banu israël di len wo banu israël wala mo banu israël leg leg mu wax té rarement lay wax yahud non ya alladhina hadu yen yahud ye wala yoy parce que xet bi ci bopam moy religion bi en fait xet bi moy diiné ji li waral xet bi nek diiné ji moy né dañu wacce yenente bi ci peuple bobu kessé yoni wuñu manam yent yalla musa sallallahu alayhi wasallam yoni wuñ ko ci ñeneen ñu bokku tok peuple bobu lota ak yow sax manam nga gis pour nga dugg ci manam voilà parce que mu té lolu bokk na ci li gëna ki manam ci seen bir parce que yanuul manam ma japp ne man rek man ma nek ci dëgg ci li ma nek do ngay dëgg ba bare keneen amul droit ñu bokk ci manam lolu dafa bokk ci li nga xamantene man voilà daan yanuul manam mais lolu bo xolé da fekk ne manam peuple bi ci jëm bopam mom moy lan moy diini ci ba bare benen affaire moy ñoom bu nuy nuy tuup di nek ay julit li ngay gis chrétien mu dugg ci diine lu bare la mais yoor par ben la voilà te lu ci ëpp wa lu ci bare du sincère ah legui mu dess nasrani yeen fi allah isa alayhi salatu wassalam ñom la mom lañu wax ne mom la lu gëm le christ d'ailleurs sax motax ñuy wax masihiya al masihiya moy christianisme ndax christ bi bo xolé ñom tamit en réalité ñi ñu yoni ci ñom ñan la ñi ci ñan lañ ko yoni ci banu israël lan mo koy wone borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa id qala isa li qawmihi ya bani israël waaw wa id qala isa ibn maryam ha voilà wa ya bani israël wa wa id qala isa ibn maryam li qawmihi ya bani israël inni rasulullah ilaykum musaddiqul ladhi bayna yadayya min at-tawrat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin yeen mo fatlikul bi nga xamantene mom la kan wax yeen ci Allah Isa alayhi salam di doomu Maryam alayhi salam bi muy wax ak nitam ni len yeen banu Israel manam lilay wone kon wa banu Israel ñom ñoy peuple moy borom bi dani bi muy wax ak peuple ni len yeen banu Israel manam c'est comme si mu na bu na ah modo gi wax ak peuple am nan yeen sénégalais yi manam dañu ci lañu xamé ni modu lan la sénégalais manam kon ci peuple bi nga xamné mom lañ ko yoni won moy wa banu israël mu ne len yeen banu israël man kat ab yenen ta la bu ñu yoni ci deggal na li nga xamné moma jitu won di tawrat waye ma ngi len di beggal di len jox annas di nouvelle bu neex ci ne amna yenen ta bu ñew sama karam mom ahmad la tut waye ba mu ñewé ak ay preuve yu leer ñu ne li njabar ki njabar kat la njabar bobu leral ngi xam nga koku kon manam kon ci lañu xamé ñom ñoy peuple mais sauf que am nañ ay benn benn ak ño xamantene bokkuñ ci banu Israël ñu nek ay yahoud bari wuñ dañ parce que amna ay conditions strictes ñu koy teural et cetera mais am nañu ñom wa ki num tuddu chrétien ñom nangu nañ ñeneen ñew di nek ci seen diiné ji motax ñeneen ñu bare bare ñew nek ñek ay chrétien mais téréwul ñoñu ba tay dañ leen di tuddé ahlul kitab lan mo koy wone hadith bi nek ci ñaar sahihi d'ailleurs muy hadith guddu bobu nek ci njaal benu sahih al bukhari rahmalahu moy jurom ñaarelu hadith bi moy hadithu abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu bi mu netale ne abu sufyan moko netali radhiyallahu anhu ne lettre bi yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bindon hirakl azimur rum moy empire byzantin parce que té ñom duñu won ay ay juif ay banu israël voilà mune ko hirakl mune ko mune mune mune mune bismillahir rahman mune min muhammadur rasulullah ila hirakl azim rum bismillahir rahman rahim ya ahlul kitab gis nga yeen ahlul kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ñew leen ci kaddu go xamantene day nek suñu digënté ñun ak yeen Allah tushriku billahi shay'an moy bu len bokale yalla da wala Allah nushrika billahi shay'an bu ñu bokale yalla dara loxo wax ba ya ta'ala ila kalimat sawan baynana wa baynakum Allah na'budu illa Allah wa kay Allah na'budu illa Allah ne buñu jaamu keneen ku dul yalla wala nushrika bi te buñu ko bokale ak dara wala yattakhidha tabunu bubu jappe baaduna len ci ñun baadan ak leneen arba ban def len ay borom yu len mom min dooni like boku tak yalla fa inta wallaw bu fekke ne debu debu hein da ngeena dumoy nak faqulu bi ashhadu bi anna muslimun faqulu ashhadu bi anna muslimun wax len nek ah ñun kat sédé nañ ñu lan lañ hein wala ñun ay julli lañ aslim muccel manam djibulul taslam bu ko defey nga mucc aslim aslim toubal djibulul falaka ajra marratayn bu boba nga am ñaar yoolé manam aduna ak alakhir manam yoolu ku nekkon ci christianisme nek ci anam gu bax après nga wul ba ci ku nekkat djulit manam nga am ñaar yool mu ne so deful lool wa illam taslim bo djibulul falaka dhanbul arasiina yow bakaru ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi topone aris yeen bakar bobu yow ya ko yor manam moy parce que mom ko mo nekkon sen kilifa te aris mom mo yoron doctrine bu ma bu yent yalla isa sallama yoron manam bokut ak catholicisme bi nga xamantene après ñoom paul ñoom ñoko indi mais bi nga xamantene moy yoon bu baax bi moy ñoom dañu jaamu yalla normalement et cetera gemuñu yu bari bari yi ay duggal munako bu boba ñooñu buñu tuubul parce que yow yaay seen kilifa te bo tuubé ñew ñep dañ la top waye bo tuubul yow ju ne ko julit bakkar bi ya koy yanu parce que yow ya leen yaay seen imam ci yoonu sawa lool la ko xon mais liñu intéressé moy le fait que mu ne ko lan mu tuddé ko alu kitab te ñom duñu won banu israël kon képp ko xamantene manam ki la dafa ref manam dafa askane bopam ci ñooñu ba paré nak respecté le strict minimum ci diiné jodu manam ci ñom lañu jappé né non ngay bokké ci seen biir il faut nga respecté le strict minimum bi waye nan baptisé won nañ ma rek waye lay gëmutuma danaka dara koku koku até la dé manam ñu baptisé ko dong dong duut da wara nek tamit ko xam tane da fay def ko def koy pratiquer wala wala def ci sobu day wala da ko yittel té bu fékénté ana jigen ji ñu wara tak la nak moy il faut mu nek tamit ko xamantene au moins day am manam moralement day nek ko xamantene day intègre bon nek n'importe qui c'est comme julit bi nga xamantene mom moy julit bu sagan bobu lañ warul tek waxuma la yefir bobu ba pare li tax ñu daganal ko comme moy question bi nga poser sank li tax ñu daganal ko moy mom gëm na yalla xam na ni yalla am na te dañ ko wara jamm koku bokul ki nga xamantene mom ba pare jigen en general bu demé sey ji fenn day faral di gawa adapté ay sen ay idéologie sen ay nani xalaté ni ki wé ak yoy d'ailleurs da ngay gis bu bëggul won football sax té fekk jëkkeur ji bëgg football lool bu yagg sen leen nga gis muy supporter équipe waaw leen waaw manam lool dafa yomb ci jigen pour mu adopter idéologie jëkkeurum ni légui nak su fekkenté né dafa gis né jëkkeurum julit la mi ngi top diiné ci ba paré mom muy gis l'islam day tax muy découvrir l'islam koku pour tout lo indi wat ko ci diiné ji dafa yomb bokku lek até ba nga xamantene mom duggal ko ci diiné mom lu jafé ñom ñaar bokkuñ donc ci danaka mën nañ ni lool dañ ko woyefal até la bo xamné dañ ko woyefal manam haramalal yéfir yépp mais ñi ñu permettre le parce que ñoñu pour nga mën leen indi wat ci diiné ji manam délosi leen indi leen ci diiné ji dafa yomb bokku tak até bi nga xamantene mom loolu leen di gën di nek bo moytul dalay gëna yobbu mom côté mom mais seigne bi adé bi sou moy ki bokku ak lu kitab ak ko xam tamit simple até la suñu gëné al suñu gëné aduna tour bi tamit ni mëna né bokku mu gëna waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né ci hadith bu nek suratu tasaffullah sahih muslim hadith sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu yanti bi sallallahu alayhi wasallam fa wabil ladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi min hadhihi al umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar watna ci ki nga xamantene sama bakkan bi mi ngi ci loxom moy kat xana borom bi subhanahu wa ta'ala kenn duma deg ci xet bi deng muy yehut wala muy nasaran ba nopi wulbitiku wul gem ci benen way mo summa la yattabi'uni topuma illa kana min ashabina lulul dana nek ci wasafa ngana ci ala musal borom subhanahu wa ta'ala dafa ne wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kep ko xamantene da nga fete benen wallu ko bokku te wallu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi nga xamantene njub gi leer na la manam gis nga njubal l'islam bi mune koku mu top nak benen yoon bu bokut ak yoonu julit ni yoon way gami mune dañ koy mengale fete lako fagn ko famu fete bopam après bu yawmal khiyamé ñu jël ko rek sanni bir safar yalla nñu ci yalla musul sanni bir jahannam borom subhanahu wa ta'ala mune innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeena fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya ñi nga xamantene dañoo weddi yalla dano wedd innalladheena kafaru naka ñi nga xamne dano wedd min ahlil kitab te bok ahlul kitab après mu ne wal mushrikeena mu indi ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy bokkal kat yalla yi ñoo ñi nga xamne bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñewé dañ ko wedd ñom ñep fi nari jahannam ci bir safara jahannam le xal dina fi xafa lañu biir éternellement ba paré mu amé mu ne ula ka hum sharrul bariya ñoo ñu ñoo yees ci li yalla bind masala bobu motax dafa bok ci daruriyat manam moy yi nga xamantene parce que xam nga xam ñaari xéti xam mo am dafa am xam bo xamantene ilmu daruri la tuddu mu am lo xamne dañ nan ilmu nazari la tuddu ilmu daruri moy xam bo xamantene naturellement dañ koy xam manam soxlawul jang pour xam ko comme masalan asaman sangi ci kaw souf ci moñu fété souf lolu jant bi day dafa leer lolu ak dafa tang lolu jawru ngay jang pour xam ko ci daruri yar ni la bok comme par exemple keur gi bu nekké ni neeg bi mo gëna tuuti keur gi parce que neeg bi ci bir keur gi la bok lolu manam jarul ñuy jangal kenn pour muy raisonner bay mëna xam lolu manam lolu boko waxé rek axiom la ni ngi ko waxé ni ko lolu ko ñepp xamé manam kenn ku xel lu ci wérante lolu moy daruriya c'est le bon sens voilà voilà moy voilà ci diine nak dafa am xam tamit dafa am ay mbir yo xamne ay daruriyat lañ manam nit su nekké julit deug su nekké julit ba gëm yalla gogou sax ci xolam mu nekk julit deug day daal di nek lu naturel ci mom manam du nek lo xamantene da nan par exemple man sama aliwo suri wul motax sama aliwo guddul lolou mom motax xawmu won lolou manam lolou munu ko wax comme lu demé nek julli dafa war da war di julli juromi julli par bis lolou manam ku jang ak ku jangul ak am xam xam ak ku amul ño ci am ñoom ñep xam nañ ko ray nit dafa haram koku manam jaru nga nan manam c'est que man dama jangul motax xawmu ko dedet manam jaru ngay jang wala ngay baña jang pour xamne ray nit dafa haram mi ngi non bokku ne ci nga xamantene jarul jang pour xam ko en tout cas ci jamono ñeeki suñu jamono ji nak dafa melni affaire bi doon bi day commencer soppé moy nga xamne kep ku dul julit manam chrétien juif athée animiste xawma ak ñeneen yeneen xéet yi zoroastrien ñeneen ak yeneen ñoom ñep ay nit lañ ñoo xamantene nekkuñu ci yoon té buñu déwé ci xaal bobu safara lañu dem té dañ fay sax abadan manam lool dafa bok ci li nga xamantene jarul ngay jang wala ngay nga nan manam munu réalité la bo xamantene jarul ñu na ah c'est que man dama samam jang soori wut motax xawmu won lool man ci daruri yag la ndax la parce que baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah boko waxe rek sans bobu day dugal ci bir ndax la ilaha illallah limi tekki moy waruma amuñu kenn kuñu wara jamu xam nga baatu ilah moy lan moy kuñu wara jamu leg bo gisee ma dakk mbolam kuñu wara da jam moy divinité ma dakk ko ci mbolam anam yi mais en réalité ko xamne manam moy mustahaqqun lil ibada mom da fay yello ci ñu jamu ko am mom lañu al ma'budu bi haqqin ki nga xamne dañ koy jamu ci deug lool moy lan moy ko xamne ak jaamoo ko ko jaamu rek da lay indi ngari waye kep ko xamantene jaamuko ak lor dong la lay indi manam day negatif manam da fay nefast conséquence yu nefast la le fait nga ñak ko jaamu lool manam koku amul kenn ku mel nonu kurul Allah yalla lool moy baat la ilaha illallah ko ce qui veut dire moy la moy limi tek moy negate dama man mi wax lolou dama war bi jaamu yalla mi ngi nonu keneen ku deful lolou momit manam kenn ku ci nek ci nit ñi da war di jaamu yalla waye nak baatu muhammadur rasulullah bi li tax muy def motax faaw nga wax ko pour nek julit yalla du nangu abadan nga nan man la ilaha illallah rek la wax ngeum muhammadur rasulullah parce que baatu muhammadur rasulullah bi lim fi def dafa primordial dafa essentiel moy lan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam man dama war di jaamu yalla fu doolo mais amna kuruy wax muhammad sallallahu alayhi wasallam kokou la yalla yoni moy rasulullah mom la yalla yoni pour mo dem